Vă vom spune o poveste. O poveste adevărată. De mult tare întâmplată. S-ar putea, atent de ești, printre rânduri de privești, chipul tău să-l regăsești. Și un sfat bun să-ți dea omul din povestea mea. Se așează, stă pe gânduri, procesează și se întreabă de rentează să se ducă ori să stea liniștit în barca sa. Că de fapt e treaba lor, treaba ninivenilor. Iona pleacă în depărtare cu corabia pe mare și ascuns în nepăsare trage un pui de somn ușor. Și tu ești un Iona trimis. Teamă și teroare, vede cum al vieții val se transformă în coșmar. Înțelege într-un sfârșit, cu el nu e de glumit. Ori și cât ai încerca, nu te ascunzi de fața sa. Iona s-a întors pe bune și acum nouă ne spune: oare și tu aștepți furtuna?